Добрый день, соотечественники. Добрый день, Беларусь. Я кандидат на посаду президента Республики Беларусь Рыгор Кастусёў. Я вельми рады новой встрече с вами. Выступаю я не первый раз, тому огульных истин повторять не буду. Буду говорить прямо в лоб. И скажу, что от меня чекать и чем я отрозниваюсь от других. Скажу и про уладу, и про Россию скажу. Раз на 5 годов, нарадуя, можно почуть слово правды. Теперь аккурат таки момент. Пару слов про себе. Я народился у вёсцы Тяхтин под Белыншами. Это на полторозе от Минска до Могилёва над ракою Друдь. Там у меня застаётся хата, сад, огород. Мой батька большую частку життя отпрацавал шофёром, мати рабочей. Як и все вязковые дети, я працавал и робил тое, что робили іншие дети у вёсцы. У дзяцінстве я освоил автомобиль и трактор. Зараз могу управлять любой техникой, трактором, автомобилем, шматликой и будовнейшей техникой. У армии я служил спочатку в Украине, у Полтаве, а надалей у Подмосковья, поселку Томилино. Я ведаю, что мои сослуживцы, которые проживают на Беларуси, слухают меня и подтримливают. Я учился в Белорусской сельгазакадемии, недавно был там на юбилее. Мои однокурсники працуют во всех областях нашей краины. Ведаю так само, что и они меня подтримливают и за меня проголосуют. Я працавал на разных посадах. На посаде головного инженера, директора совгаса, керовал коммунальной господаркой у Шклове. Ведаю, что все, с кем я працавал, так само меня подтримливают. Бачите, моя биография типовая для моего поколения. И подобная на биографию одного нашего деяча, деяча нашей краины, как мне зарядку кажут. Только я выхованный на інших принципах, чем и он. И Беларусь бачу уладкованной по-другому. У меня 3 детей. Мы разом с жонкой прожили больше 30 год. И она народилась на родине своего батьки у Дятловском районе Гродзенской области. Про меня, про мою семью можно почитать у шматликих сродках массовой информации. Нам нема чего ховать. Я, Рыгор Кастусёў, один из вас, таки, как и вы. Зараз я працую в будовничей сфере. Я иду во владу, как будовать Беларусь, где белорусам будет жить добро и утульно. Уважаемые сябры, на нашей земле 100 годами жили люди, наши продки, и они зробили нашу краину лепшей у Европе. Мы имели самую высокую промысловость, адукацию и культуру. Наши наставники учили московских царов грамоте. Наши ученые учили европейцев стрелять с гармат. Наши войски громили и крыжаков, и московитов, которые хотели захопить наши земли, вынищить нас, як род, и пановать, царовать тут. И все это здійснення, и досягнення, и перемоги были зроблены под стягом Христа и гербом погони. Сегодня мы опынулись у занепаде. Чому? Вот про это мы зараз и поговорим. Мы поговорим и про то, как нам выходить из этого занепада. Користаючись махчимостью, я сегодня еще раз скажу вам правду. Тую правду, якую вам боится сказать існуючая улада и некоторые іншие кандидаты. Белорусский народный фронт мае моральное право казать эту правду, бо он николи не хлусил белорусскому народу. И он казал правду завсёды, а не под якую-то политичную кампанию. Это Белорусский народный фронт домогся, каб белорусы доведались правду про Карпаты. Это Белорусский народный фронт домогся, каб белорусы доведались правду про Чернобыль. Это Белорусский народный фронт распачал вывоз наших деток с чернобыльских регионов на здоровление у іншей краины. Еще про многое іншее можно казать. И зараз, идучи на выборы, Белорусский народный фронт, я, як кандидат на посаду президента Рыгор Кастусёў, у своей программе даем пропановы, як нам выйсці з заняпада. Бо беларускі народны фронт быў і застаецца на пазіцыях абаронцы інтарэсаў беларускага народу. З 1986 года мы ваюем са смертаноснымі атамамі Чарнобыльскай станцыі. Тады па загадзе з Крамля на нашыя галовы і землі асадзілі чарнобыльскія хмары, забілі нашых немаўлят і нашу будучыню. З тае пары мы кожны год трацім на Чарнобыль столькі грошаў, колькі траціць іншая краіна падчас вядзення вайны. І большая частка гэтых грошаў раскрадаецца. Здавалася б, што Крэмль, які аддаў загад забіваць беларусаў атамамі, пасля перабудовы мусіў зрабіць усё, каб ратаваць нас. У гэтым быў бы цывілізаваны сэнс стратэгічнага партнёрства з Расіяй у першую чаргу. Замест гэтага Крэмль зладзіў пітомнік па размнажэнню алігархаў. Каля дзеючага прэзідэнта было заўсёды шмат махляроў і раскрадальнікаў, яго сяброў-паплечнікаў. Тыя мільярды нафтадолараў, што Крэмль падтрымліваў рэжым, раскрадзены і вярнуліся ў Расію разам з былымі ўжо сябрамі-паплечнікамі, якія зараз атабарыліся ў Маскве. І сёння яны зноўку мараць вярнуцца ў Мінск і смактаць з грашовых патокаў. А для гэтага зрабілі стаўку на паэта-песенніка, які спяваў у свой час оды камуністычнай ідэалогіі ў Маскве з трыбуны з'езду КПСС. У газеце «Савецкая Беларусь» за 26 лістапада прыводзіцца цікавы адказ дзеючага прэзідэнта газеце «Фігаро». Цытую. «Тое, што расійскае кіраўніцтва жадала ўключыць у склад Расіі Беларусь, вы, відаць, ведаеце. Але я не думаю, што яно так тупа прытрымаецца гэтых мэтаў». Канец цытаты. «Вядома ж, не тупа. Стварэнне адзінай эканамічнай прасторы і мытнага саюза і ёсць не тупое далучэнне Беларусі да Расіі. Прыхаваным стрыжнем гэтага далучэння ёсць адзіная валюта – расійскі рубель». І дзеючы прэзідэнт сам прыспешвае гэта. Мала хто з вас ведае, што на 19 снежня гэтага года мяркуецца правесці сустрэчу кіраўнікоў Беларусі і Расіі аб стварэнні адзінай эканамічнай прасторы. Адначасова дыктатар мае намер падпісаць з кіраўніцтвам Расіі дагавор аб дзеяннях сумеснай з Расіяй вайсковай групоўкі. Усе гэтыя дамовы – это здача Крамлю незалежнасці Беларусі і плата за тое, што Крэмль зноўку падтрымае яго на выбарах. Паважаныя грамадзяне, сябры, няшмат хто з вас ведае, што кожны год у Беларусь са згоды дыктатара пралятаюць атамныя ракетаносцы з Расіі. Яны аблятаюць нашу тэрыторыю, сядаюць на нашыя аэрадромы. А падчас вайсковых вучэнняў «Захад-2009» атамныя ракетаносцы Ту-195М, Ту-160 нават кідалі ракеты на нашыя палігоны. Я прашу літоўцаў, каб яны перадалі свайму прэзідэнту Грыбаўскайте, што на тых вучэннях маглі адпрацоўваць сценары нападу на Літву, на Польшу, сумеснай расійскай, беларускай групоўкі. Можа, тады яна будзе больш цвяроза глядзець на свае ўчынкі, больш цвяроза глядзець на свае словы. А тыя ракетаносцы неслі па дзясятку атамных крылатых ракет, якія ляцяць на 2000 кіламетраў. Куды не дасягне расійская газавая труба, туды даляціць іхняя ракета з беларускага неба. Лідары краін Еўразвязу, звярніце ўвагу яшчэ на гэтую праблему. Для мяне застаецца незразумелым, аб якіх пераменах у Беларусі пасля імпульсу з Москвы кажа яшчэ адзін кандыдат, былы дыпламат з недраў Маскоўскай імперскай дыпламатычнай акадэміі. Можа быць, аб тых, што прынеслі яе засланцы у 1996 годзе. Тыя, што прыехалі, злагодзілі прарасійскую апазіцыю і аддалі ўладу дыктатару пасля рэферэндума 1996 года. Яны проста зламалі канстытуцыю Беларусі. А што мы бачым зараз, як толькі папалохалі дыктатара па беларускаму тэлебачанню або па беларускаму радыё, І тут же амбасадар Росії у Беларусі Суриков каже, цитую, «Ми наступстваў не чакаем і не збіраемся ўмешвацца ў выбарчы працэс. І мы, і Еўразвяз, і Злучаныя Штаты Амерыкі сыходзімся ў прагнозах, што адзін галоўны кандыдат – гэта Александр Рыгоревіч Лукашенко. Пераможа аб'ектыўна, прадказальна і з вялікім адрывам». Калі ж беларускі бок пачаў нагнятаць інфармацыю, запрасіў парадку сотні друкаваных і электронных сродкаў масавай інфармацыі, пачаў гаварыць не вельмі прыемныя рэчы, мы таксама пачалі гаварыць не вельмі прыемныя рэчы. Таму што двухбаковыя пытанні варта абмяркоўваць, як належыць у міждзяржаўным фармаце. Трэба сядаць за стол перамоваў і вырашаць, а не скардзіцца журналістам. Канец цытаты. Вось гэта проста класіка імперскай палітыкі. Пасол Расіі і за Еўразвяз, і за Злучаныя Штаты Амерыкі хоча вырашыць наш лёс. Вось якія імпульсы, вось якая дэмакратыя ідзе з Расіі. Пачытайце газету «Камсамольская праўда» ў Беларусі за 2 верасня. Там Пуцін падчас аўтаралі даў інтэрв'ю, дзе сказаў, што адмова ад адзінай валюты – это вялікая памылка кіраўніцтва Беларусі. І трэба пачакаць. Відаць, дачакаліся. Вось для чаго патрэбны былі і фільмы пра хроснага бацьку, і іншыя сюжэты на расійскіх каналах. Партыя БНФ выступае толькі за шлях у Еўропу. Гэта працяг нашага чарнобыльскага шляху. Удумайцеся у лічбы. Еўрасаюз, каб дапамагчы народу Грэцыі, выдзеліў 100 мільярдаў еўра. Каб дапамагчы яшчэ адной еўрапейскай краіне, Ірландыі, 90. А на падтрымку беларускай дыктатуры Расія выдзеліла 50 мільярдаў долараў за 20 год, і то папракае, што пачаў прынюхвацца да Захада. Мы з вамі закладнікі ў геапалітычнай катастрофе. Сусветна вядомы вучоны з Канады Дэвід Марплс яшчэ ў 2000 годзе надрукаваў вынікі свайго даследавання. Праз 50 год на Беларусі застанецца толькі 4-5 мільёнаў чалавек з нашчадкаў тых, хто жыве тут сёння. А праз 100 год толькі 1 мільён. Прыкладна да такіх высноў прыйшлі і беларускія навукоўцы і далажылі дзеючаму прэзідэнту на дэмаграфічнай нарадзе. Дакладчык быў тады віцэ-прэм'ер Касянец. Нашай краіне рыхтуецца лёс месца для чыгункі і аўтадарог, вайсковых палігонаў і баз. Абслугоўваць якія будзе невялікая купка людзей, можа кітайцаў. Беларускі народны фронт адвяргае навязаную беларусам ідэалогію моста. Мы хочам жыць у сваім доме. Гэта наша краіна, наш дом, Беларусь. Тут мусіць быць нашыя каштоўнасці, родная мова і нашыя старажытныя сімвалы, нашая культура. Культура іншых народаў таксама будзе мець павагу і падтрымку ў Беларусі. Дзве вайны беларусаў супраць Чарнобыля, якая забівае кожнага з нас, і супраць дыктатуры, якая забівае нашы душы і робіць рабамі, мы можам выйграць, калі аб'яднаемся. Беларускі народны фронт мае сваю праграму па пытаннях адраджэння беларускай нацыі праз фонд будучых пакаленняў. Для кожнай маладой сям'і з трыма і больш дзецьмі дзяржава павінна выдзеліць бясплатную кватэру або дом. Пасля перамогі на выбарах Беларускі народны фронт мае намер звярнуцца да цывілізаваных краінаў свету за дапамогай па здзяйсненню новай эканамічнай палітыкі Беларусі, своеасаблівага плана Маршала 2. У 1945 годзе, пасля разгрому гітлераўцаў, Злучаныя Штаты Амерыкі па плане Маршала адрадзілі Германію. Такі ж план патрэбен і нам, беларусам, нашай краіне, зруйнаванай таталітарызмам, зруйнаванай эканамічна, духовна, палітычна. Пасля перамогі мы даб'емся такой дапамогі. Грамадзяне Беларусі, калі ўжо сёння мы не прымем меры падаражэння Беларусі, яе культуры, мовы, то нашы ўнукі, праўнукі будуць, магчыма, вывучаць кітайскую мову замест беларускай. Толькі своеасаблівы план Маршала 2 спасе эканоміку Беларусі, а не праграма рэформу кандыдата-ліберала, філолага-эканаміста, які ўсё ніяк не дачакаецца рэцэнзіі на сваю праграму з Крамля. Удзел у выбарах з праграмамі, зарыентаванымі не на беларускія нацыянальныя інтарэсы, а на прарасійскія прыярытэты, гэта здрада беларускаму народу. Паважаныя сябры, у час мінулых розных палітычных кампаній у наш адрас гучалі разнастайныя абяцанні. Гучалі абяцанні знайсці тых, хто забіў журналіста Дмітрия Завадскага. Нам абяцалі знайсці тых, хто ўзарваў бомбу на святочным канцэрце ў Мінску. А яшчэ раней у Віцебску. Прайшло ўжо колькі год, а злачынцы не знойдзены. Нам усім абяцалі вярнуць страчаныя на пачатку 90-х гадоў уклады ў банках. Нам усім абяцалі яшчэ шмат чаго. А ці выканалі хоць што-небудзь? Мне проста сорамна становіцца за свайго земляка. Паважаныя сябры, давайце больш не верыць яго пустым абяцанням. Усё роўна падмане. У мяне, кандыдата на пасаду прэзідэнта Рыгора Кастусёва, ёсць план, як вярнуць людзям страчаныя грошы. А гэта можна зрабіць праз перадачу маёмасці, эквівалентную страчаным грашам у прыватную ўласнасць укладчыка. Як гэта зрабілі, напрыклад, некаторыя нашы суседзі. У праграме партыі БНФ ёсць шматлікія іншыя прапановы па вываду Беларусі з крызісу. І толькі зараз існуючая ўлада пачала скарыстоўваць нашыя ідэі. Як, напрыклад, ідэю Балта-Чарнаморскага калектара для пастаўкі нафты не толькі з Расіі, а і праз тэрыторыю Украіны, і праз тэрыторыю Прыбалтыкі. 16 год гэтыя прапановы пыліліся на паліцах. Паважаныя сябры, я упэўнена вам сцвярджаю, калі прапановы Беларускага народнага фронта былі своечасова скарыстаны, то Беларусь не аказалась бы ў такой даўгавой яме. Сёння знешні доўг Беларусі складае больш 25 мільярдаў долараў. І з 2011 года, згодна дагавароў, нам неабходна будзе яго вяртаць. Вашыя сённяшнія пенсіі, стыпендыі, падвышаныя заробкі дае вам не цар Александр, а плоціць Міжнародны валютны фонд. А цар хлусіць, калі кажа, што гэтыя грошы ён даў. Нашыя дзеці, унукі, нават тыя, хто не нарадзіўся, ужо ў даўгах. І пры ўсім пры тым мы яшчэ кормім розных жулікаў з апарата гэтак званай саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі і іншых падобных структураў. Скажыце, дзе тут наш нацыянальны інтарэс, калі за наш кошт утрымліваецца немалы штат розных чыноўнікаў саюзнага апарата. А на розныя саюзныя праграмы выдаткоўваюцца дзясяткі мільёнаў долараў у так званы саюзны бюджэт. Адкуль гэтыя грошы бесконтрольна расходуюцца? Вось толькі удумайцеся, пра што абсалютна адкрыта гаворыць у народнай газеце а 23 лістапада гэтага году адна з такіх чыноўніц. Это Татьяна Романова, начальнік аддзелу бюджэтнай палітыкі ў сферы дзейнасці саюзнай дзяржавы Міністэрства фінансаў Расійскай Федэрацыі. Цытую. Отсутствует нормативное регулирование и казначейское исполнение бюджета союзного государства на территории Российской Федерации. До сегодняшнего дня не подписано соглашение между Постоянным комитетом союзного государства и Федеральным казначейством об исполнении бюджета союзного государства. Поэтому в работе преобладает низкий уровень контроля над использованием средств. Конец цитаты. Кажучи простыми словами, наши с вами союзные гроши трапляют у Москву, а там вельми моцно допомагают у будовництве шиковных коттеджов и палацов на Рублевцы. И это тягнется уже на протягу больше 10 год. Вось тому у моей программе и значится пункт о выходе союзной державы и подобных утворений. Я лепш гэтыя грошы накірую на вяртанне льготаў навучэнцам, студэнтам, інвалідам і пенсіянерам. Паважаныя сябры, я іду на гэтыя выбары, каб абараніць карэнныя нацыянальныя інтарэсы Беларусі і ўсіх яе жыхароў, усіх тых, хто лічыць Беларусь сваёй радзімай, незалежна ад свайго паходжання ці веравызнання. Наш прынцып – нацыянальныя інтарэсы вышэй за ўсё. Калі вы даверыце мне пасаду прэзідэнта, то адзінай маёй мэтай будзе рэалізацыя гэтага прынцыпу. І каб вы не сумніліся ў маіх словах, я аб'яўляю аб тым, што я вызываю на дэбаты пра крамлёўскіх кандыдатаў на пасаду прэзідэнта Рэспублікі Беларусь: Александра Лукашэнку, Андрэя Саннікава, Уладзіміра Некляева. Я гатовы да фармату 1:3. Вось там вы і разбярэцеся, хто чаго варты. У той жа час я хачу выказаць падзяку кандыдату ў прэзідэнты Рэспублікі Беларусь Віталю Рымашэўскаму за падтрымку шэрагу важных палажэнняў праграмы партыі БНФ. Я задавальненнем дазнаўся пра тое, што Віталь згадаў у сваёй прамове такія тэмы, як неапраўданае павышэнне мытаў на імпартныя аўтамабілі і знаходжанне вайсковых базаў на тэрыторыі Беларусі. Тэмы, агучаныя фронтаўскай праграмай. Крыху шкада, што нашыя калегі з БХД не ў поўнай меры далучыліся раней, у той час, як БНФ выйшаў з ініцыятывай правядзення рэферэндуму аб мытных пошлінах і не падпісалі маніфесту аб абароне нацыянальных інтарэсаў, прапанаваную партыяй БНФ. Але лепш пазней, чым ніколі. І напрыканцы свайго выступу я хацеў бы яшчэ раз звярнуцца да дзеючага прэзідэнта. Александр Ігоревіч, у час вашага знаходжання ў Рыме разам з сынам Мікалаем вы наведалі папу рымскага. Ваш сын падараваў буквар. Добра ўсё глядзелася. Але ж быў падараваны рускі, а не беларускі буквар. І было крыўдна, што вы выглядалі не як прэзідэнт самастойнай дзяржавы, а як кіраўнік якога-то расійскага рэгіёна. У той год, як вы сталі прэзідэнтам, мой сын Андрэй пайшоў у школу і вучыўся па беларускаму буквару. Зараз ён ужо дарослы, але ж адзін такі буквар ён збярог і не даў пусціць яго на макулатуру, калі іх выгружалі са школы, а школу пераводзілі на рускую мову. Вы казалі, што ваш сын Мікалай цікавіцца беларускай мовай. Таму я перадаю яго вашаму сыну, а яшчэ я перадаю яму бел-чырвона-белы сцяжок і герб пагоня. На буквары нават ёсць штамп сярэдняй школы номер 1 горада Шклова. Буквар надрукаваны ў 1994 годзе. А для вас я хачу перадаць праграму Беларускага народнага фронту. Пачытаўшы яе, вы пабачыце, што сябры Беларускага народнага фронту не ворагі народа, не адшчапенцы, як вы кажаце, а людзі, якіх найбольш хвалюе лёс Беларусі, лёс беларускага народу. Можа, вам крыху і сорамна стане за свае словы, адрасаваныя партыі БНФ і іншым дэмакратычным партыям. І на развітанне да выбаршчыкаў. Паважаныя сябры, я урачыста абяцаю вам, што новы прэзідэнт Беларусі ад партыі БНФ Рыгор Кастусёў зробіць усё, каб грамадзяне нашай краіны жылі у дэмакратычнай дзяржаве, жылі годна і прыстойна. На гэтым я, Рыгор Кастусёў, развітваю з вамі. Але я кажу вам да пабачэння. Сустрэнемся і пабачымся ў дзень выбараў на плошчы. Жыве Беларусь!